Er zijn dus ook bijvoorbeeld, ja, foto's zie je, dus hele dingen. Soms... Heel de tekst weg en dan sommige foto's die eruit steken. Ja. Soms als de foto er om de een of andere reden bij past, dan zet ik die ermee bij. Het is dus echt iets dat je eigenlijk ook visueel mee moet zien, maar ik zal er toch hier eentje lezen. Ik ben een klein universum, wellicht nog niet zo lang geleden over het hoofd gezien. Niet iedereen krijgt evenveel kansen. Wacht, ik ga niet zien of dat ik dit kan lezen. Hè? Voilà. Dus dat is, ik zal even zeggen, in het groot, het gaat over voor meisjes staat er. En, ja, dat moet je er eigenlijk niet bij. Nee, dat nee, is dat moet er, niet dat bij. Ja, maar het is toch ook visueel. Ja. Het is ook visueel. Ja, dat is waar. Maar je kan het gewoon lezen. Roze. Ze kon de kleur blauw noemen, maar Barbie vond de verleiding groot. Roze. Dus ja, het gaat inderdaad ook... het zijn dus, soms enkele letters ook die je doorkrijgt. Ja, soms... Het is echt een... het kan soms een heel frustrerende bedoeling zijn ook, omdat je bent gebonden aan die tekst die dat er staat natuurlijk. Dus soms is heel het gedicht al af en heb ik nog juist het woordje een nodig of het... Om te springen naar die laatste zin. En als dat dan net niet voorkomt op die laatste regel, dan kun je soms alles weggooien. Of je kunt, wat dat je nu net hebt gezien, een beetje hoe noemen ze dat? Greep uithalen om de letters met elkaar te verbinden, zodanig dat je toch nog een nieuw woord krijgt. Ja. Ja. Ik heb er hier nog een gevonden. Ja. Er heerst volslagen rust. Niet voor lang. Morgen, overmorgen. Binnen de kortste keren is het uitkijken. Kom, blijf. En dat is inderdaad van een weerbericht, hè, mensen? Ja. Dit is het laatste dat ik nog wil lezen. Dit vind ik zelf het mooiste. Fantastisch. Roze geur en gillende meisjes. De oetjes en aatjes sieren ons allemaal. Rijkhalzend wurmen we ons op de eerste rij. Ik weet niet meer waar dat dit nu uitkomt, maar... ik heb er zo in totaal, ik denk dat ik er al een stuk of 5, 6 van het weerbericht heb gemaakt. Dat is een reeks op zich geworden. Ja, ik denk dat ik het dan aan het einde van... van mijn map ben. Maar ik vind het wel iets interessant of dat ik het ga kunnen lezen allemaal. Je onderbroekje en op je stoute schoenen, op benen en billen met pijpjes zonder en allemaal zonder naad, maar sinds het verdwijnen van je kousen ben ik al verloren. Ja. Ja, dat is moeilijk, het is een fantastisch eigenlijk. Zo met omwegjes, met stippellijntjes en zo. Het is wel... hoe kan ik dat het beste zeggen? Mensen, zeg het eens waar die stiftgedichten terug te vinden zijn. Gemarkeerd.wordpress.com of gewoon stiftgedichten in Google intikken. Dan kom je er direct wel op. En dan zult u begrijpen wat we bedoelen. Ja, voilà, want je moet het visuele er toch eigenlijk ook echt krijgen. Ja, ik vind dat, gelijk als dat je bij Van Ostaaien ook de layout moet zien. Maar ja, het is al, er zijn ook al andere mensen die het voor u gebruikt hebben. Ook zulke... Ik weet nog niet heel veel van kunst, ondanks dat dat wel zo wordt, maar... ondanks dat dit onderwerp is van het programma. Nee, ik bezit dat niet zo. Dat is niet het onderwerp van het programma. Het onderwerp van het programma is de verveling. Oké. Dus dat is iets helemaal anders. Dat is geen structureel geprogrammeerd programma. Dat is, maar misschien is kunst wel de manier waarop we die verveling bestrijden, toch? Ja, dat is een feit. Ja, maar ik wou zeggen, ik denk dat de dadaïsten er ook al mee bezig waren. Noem maar op... En ik heb dit zelf ook... Ik heb het zelf ook afgekeken. Dat wou ik vragen. Hebt u het ergens gepikt? Absoluut. Ik heb het gepikt. Ik heb het gepikt. Hij heeft het gepikt. Oké, mensen. Oké, maar ja... Het is een techniek die dat al heel lang gebruikt wordt in allerlei lessen Nederlands en taalkunde om creativiteit ontwikkelen. Maar ik heb de eerste keer gezien op een website van Austin Kleon. En dat is een jonge Amerikaan uit Texas. En die is er ook echt heel serieus mee bezig. En die publiceert nu binnenkort ook een bundel bij een grote Amerikaanse uitgeverij met alleen maar newspaper blackout poems. En toen dat ik dat zag, had ik direct zoiets van, wauw, dat wil ik ook doen. En dan ben ik beginnen te proberen en ben erbij blijven praten. Dus je bent een beetje een copycat? Van die Austin Kleon, ja, zoals dat hij zelf ook die techniek heeft gepikt. Nee, ik ben een copycat van zijn techniek, maar niet echt van de inhoud. De techniek ligt u dus eigenlijk. Is het ja. dat? Want blijkbaar, gelijk dat je zegt, dat je zo... Ja. Naar een bepaald stramien wilt werken. Die stiftgedichten, ja... Blijkbaar komt er wel iets uit. Dat is opnieuw een heel duidelijke beperking. Hè. Ik beperk me tot de krant. Ik beperk me zelfs meestal tot laatste nieuws. De krant waar ik zelf voor werk. Dat bevalt mij heel erg. Ja, om overdag een krant te maken en ze 's avonds weer terug weg te strepen totdat er gedichten... En wat doe je dan in de dag juist? Ik ben chef nieuws, ik zit een hele dag naar de nieuwsstroom te kijken en ik zeg van over dat en dat gaan we artikels schrijven en die mensen zullen ze schrijven. En leest u die artikels dan ook? Want het is al heel lang... Dat is de bedoeling, ja. Ik moet eerlijk zeggen, het is lang geleden dat ik een gazette heb vastgepakt. Ik heb er maar één toe. Als ik dat kan vertellen, dan... We hebben weer een uur nodig. Dan hebben we weer een uur nodig en daar is het programma te kort voor. Maar ik wou ze zeggen, ik weet niet meer wat ik wou zeggen. Ik wou eigenlijk vragen... Iets gemeen over kranten. Ja, leest u die dan? Lees... Je moet op de fouten en de zinsbouw en alles in de... Nee, dat is de eindredactie die dat doet. Als ik zelf fouten zie staan, zal ik dat nog wel zeggen, maar het is de eindredactie die dat... Dus dat gaat door hier niet eens op pollen. Ja, ik doe het vooraf eigenlijk. Ik kijk wat dat er allemaal aan nieuws is in de wereld, en dat is heel veel. En ik bepaal samen wel eens waar met nog een aantal andere mensen wat dat we de dag daarna in de krant zullen brengen. Oké. Ja, maar dat is inderdaad, gelijk dat je zegt, interessant. In een dag maakten ze en s'avonds kraakten ze. Ja. Allee, ik bedoel... Het is een beetje een vorm van kraken, hè. Een vorm van puzzelen, een vorm van kraken. Je kunt het zo ook wel... Of samplen met die gazette. Weet je wat dat wel doet? Ik lees op heel veel verschillende manieren een krant. Ik lees als ik op dagen dat ik werk, dan lees ik ze heel professioneel. Dan scan ik een krant op nieuws. Ja, als ik niet werk, dan pak ik ze mee naar het café en dan zit ik, gelijk als de meeste mensen, gewoon voor mijn genot en mijn plezier in de krant te bladeren. En als ik zo'n stiftgedicht maak, dan kijk ik weer op een heel andere manier door de krant. Dan scan ik ze ook, maar niet naar nieuws, maar naar mooie woorden en mooie zinnen die dat erin staan. En dan lees je die krant ook weer op een heel andere manier. Het is ook heel plezant voor mij om dat te doen. Een van de redenen, denk ik, ook waarom ik het zo leuk vind. Maar u zelf bent dus eigenlijk alleen maar op het internet terug te vinden ook. Als ik het goed begrijp. Ja, ik heb lang geleden wel eens... De eerste verhalen die ik heb geschreven, die zijn in Sample, en ondertussen alweer ter ziele gegaan, literair tijdschrift verschenen. Van, denk ik, de single dat was. Maar eigenlijk, ik vind... Er zijn tegenwoordig zoveel manieren om via het internet uw verhalen en uw ding kwijt te geraken en vaak veel meer lezers voor te vinden dan via die literaire tijdschriften. Dat heel de omweg van een verhaal in een envelop steken, want meestal mag je ze nog niet mailen, in een envelop steken, in drievoud ze naar een uitgeverij sturen, die dat dan 3 maanden erover doen om te beslissen of dat ze in zo'n door een paar honderd mensen gelezen literair tijdschrift mag verschijnen. Ik vind dat verschrikkelijk saaie en vervelende bedoeling. Maar... Ik zal even verder praten. Ja, nee. Ja, ik... We noemen ze dat gibbelen. Mijn maag... Mijn baag begint wat te knorren en zo. Eigenlijk, als er hier iemand voorbij komt met, weet ik veel, een klein ontbijtje, want dat zou wel heel goed zijn, om 2:40 in de middag. Maar ik ben nogal vlug naar hier gespurst. Ik ben vergeten te eten en daarom... Ja. Knort mijn maag af en toe mee met een tekst, maar dat is helemaal bij te nemen. Hè. Het is helemaal underground. Oké, we hebben hier nog een muziekje klaarstaan, hè? Ja, reggae van Serge Gainsbourg. Oké. Comment oses-tu me parler d'amour, toi, hein? Toi qui n'as pas connu le Lara Stagmer. Faisais le plein comme la décolère qui décolle en vibrant vers les cieux africains. Ses yeux, un vrai chat abyssin, et ses seins, deux sphères, entre lesquelles j'abandonnais 2 mois de salaire pour y rouler mon pauvre joint. Maar de geluk misschien ook anders zou ik alleen maar zijn weg te rijden. Het is nu zomer geworden ondertussen na deze. Ja. Oké, heb je plannen voor de toekomst? Plannen? Kwestie, allee, ik bedoel, ja, het is enig, maar het is enig voor mij. Plannen, algemeen, of kwestie van je schrijven? Want dat is het ook wel, alleen. Hè? Je schrijft alleen... Nee, ik ben verschrikkelijk in tekenen. Dus dit is al een... het feit dat hier al iets visueel mee zit in die stiftgedichten is al een ongelooflijke overwinning op mijn motorisch gehandicapt zijn. En ik had nu gewoon mee voortonen. Momenteel is dat... ik denk dat ik zeker nog een half jaar of zo stiftgedichten ga maken. Ik denk wel... Dit is nu niets. Het is nu ook weer niets waarvan je zegt van hier ben ik de rest van mijn leven zoek mee. Het is denk ik meestal die handicap die dat ik kies, die, daar geniet ik zo'n een jaar, twee jaar van en dan heb ik weer een andere handicap nodig. Om, Ja, dat is ook eigenlijk nog een vraag, omdat... Zie je nu, alles is volgens een vast ramen eigenlijk, hè, uw gedichten, weet je.